أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنتامبلي جتر يالله تبارك وتعالى ñigi delu ci waat ak yeen ci tombu buñ len tamma defal moy ci téré bu mag bobu tudul kitabu tawhid yu tollon ci babu man haqqaqa tawhid dakhala al janna bi ghayri hisab tay nek ñaarelu tombu bi ñaarelu tombu bu tay ab julit warna ci xam ci ñett mbir yi di ñew bi ci ñeek moy an yasir al muslim ila mawdi'i ikhlasi fi hadisi husayn ab julit warna jël ab joxoñ ci tomb bi nga xamne moy tomb selal mu jele ko ci hadisi husayn ibnu abdurrahman muy hadith bi nek sunu kanam te tay mu fasiyene nek dars bi ñaare bi moy julit bi na am melo melo bo xamne dina ko jele mu jang ko ci ngeenel ñi nga xamne ñoy salaf suñ ne salaf moy ñi nga xamne dañu jitu ci yoonu yalla tabaarak wa ta'ala ci yoonu magni ta moy jangale bi nga xamne magni ñu ko doon jang ngeenelu wetal yalla tabaarak wa ta'ala ak kennal ko te moy am tawhid ñoo ñi nga xamne ñoy salaf wa inayatihim fi iltizami bis sunnah ci njeriñ bi nga xamne ñom doon nañ ko jëlé ak teŋku gi nga xamne ñom doon nañ ko teŋku ak topoto buñ doon topoto ak takko giñ doon takko yoonu sunna tola ab julit dina ko jëlé def ko ab jublu way ci dars bi ñuy jël ñettal moy an yu'ina at-talib wajhu al-istidlali ala jawaz ruqya min al-'ayn والحمة وعن ذلك لا ينافي كمال التوحيد دريد ورنا جلتي نيتل تومب بي ني دينا ام فمو تكتلو موم جوليت بي ام دليل كي داغان بيغا خامني داغان نكو موچ موچ لو تي بت اك تي فيت ولا تي مات ندخ موچ لو luggulu ñaar yoy day du dak matuk tawhid ab julit dina ko ci jange bokki dars bi moy hadith husayn ibn abdurrahman mom husayn ibn abdurrahman mo ñi netali qala muné kuntu inda sa'id ibn jubayr فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة قلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في الصلاة لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه السعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريضة ابن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع Sayyid ibn Abdurrahman neena dama nekkon ci wetu Saad ibn Jubayr dama dendon ak sahaba tuddu Saad ibn Jubayr kan moy Hussein ibn Abdurrahman huwa as-Salma al-Harisi min at-tabi'i at-tabi'in thiqa مات سنة 36 وله 93 من حسين بن عبد الرحمن بوكنا شي تور بنكو غنا خامي موي الحارثي بوكنا شي تابع التابعين ني توبون توب شي غيناو صحابه يا شي نياارلو توفو شي صحابه يلا بوك siqa ku degon hadith la mokal ci lu bari mi ngi faatu atum temer ak fanwer ak juroom benn ci ay at amuy faatu mu ngi amon juroom benn fukki at ak ñet mom Hussein mom mu ne dama nekkon ci wetu Saad ibn Jubayr kan moy Saad ibn Jubayr huwa imamun siqa mom Saad ibn Jubayr njit la won kilifa la won faqih la won dafa bok ci ndongay yonentibi muhammad sallallahu alaihi wasallam waye bokon ci mbolo ibn abbas neena bama nekke dend nekketu sa'id ibn jubayr ben bis sa'id nañu ayyukum ra'al kawkab alladhi inqada albariha kan ci en mo gis bidew bi fiq dem ci guddi big amna ben video bu fak kantien moko gis qultu maniko ana man ni gis nako man Hussein ibn Abdurrahman maniko gis nako qultu ana summa qultu amma inni lam akun fi salat bima ko ne man mako gis ba pare nopi wu mane dama ko ne waye man nak bama koy gis julli wu ma won nekuma won ci julli gi ndax jamono yoy waxtu julli la won ni ñangi julli munako man nak dama ko gis waye nekuma won ci julli waye man batay walakinni ludiqtu waye dama dañ ma fetton jita ma fet ah bi Hussein ibn Abdurrahman waxe lolou Saad ibn Sa'id ibn Jubayr neko qala fama sanata munako biñ la fette lo def موم عبد الرحمن حسين بن رب عبد الرحمن منكو قلت ارتقيت منكو داما موتشلو جي داما دم نيانال ما سي موتشال مكو قال منكو فما حملك على ذلك لولا يوبلو لوتخ غاي دم نيلاكاي موتش نيلاي موتشال موم حسين بن عبد الرحمن نكو قلت حديث حدثناه الصعبي من دي حديث bu waji tuddu sa'abi netalima motax ma am fit dem moccelu ji ndax waxu yonentibi la deg rek ma dem qala muneko ma hadathakum muneko lan la netali lan la wax ba nga dem moccelu ji muneko batay mom Hussein hadathana an burayda muneko netali nañu mom sa'abi jele ko ci burayda انه قال منكو نينا لا رقيه يونتبي نينا لا رقيه الا من عين او حمه كندو موتشلوجي لودول سي بت كو بت جاب ما ورا موتشلوجي او حمه ولا كو جيت فت ñar ñi ñoo wara moccluji mune bama degge hadith bi ma dem moccluji mbokki element yi nek ci dars bi ci leçon bi ci lañuy dugg moy ci ñeuk fadilatu salaf wa hirsihim ala al ikhlas ngeenel bi nga xamne mag ñi jitu won am nañ ko ak xër gi ñu xëron ci selal inma yarahu salaf min al ayat as samawiyya la ya'udunahu ada bal ya'lamuna annahu ayatun min ayati allah ta'ala gaay nga xamne ño jitu won demlu moy sahaba yi ak ña tokkon ci ñom ñom dañ daan gis kemtaan yi nga xamne moy am ci adina bi ci asaman ci suuf ci jawu ji ci ngelaw li ci nature bi yoy di am ñom daawu ñu wax rek adala do daawu ñu wax phénomène naturel la phénomène nature la non tay bok na ci li tass adina bi geejgi day déborder ray ay nit ñu nan c'est la catastrophe phénomène nature wala di wax yu kenn xamone dedet sahaba ñom buñu gissone lu mel non dañ ci jang xamne li annahu ayatun min ayatillah ñu xamne li kimtan la ci kimtan yalla yi allahu akbar xamne yalla momum adunaam momum jamonom lu ko neex mu def ci su lolu amé dañuy xamné li ben kimtan la ci kimtanu yalla yi tabaarak wa ta'ala waye duñ wax comme ndey niko jamono bi di waxé nan météo waxon nako ngelaw li météo wax nako taw bi météo wax nako asaman ci def nangam jant bi def nangam suuf ci def nangam ñu nan phénomène la ban phénomène sahaba yi ñom lañ doon xamné li kimtan la ci kimtanu yalla yi wa yuzhiruna zalik nena lolou di ko jangé dina feñ ci laaj bi nga xamné sa'id ibn jubair laaj nako husayn ibn abdurrahman tanek mbok yi li war julit moy bu phénomène amé bu catastrophe amé ci adina bi li war ci julit yan bari lil muslim inda khusufi sams aw khusufi alqamar an ya'lama annahuma min ayati llah suñu jappé jant wala ñu japp wër nit ñi luñ ci wara xam moy ñu xamné li kemtaan la ci kemtaan yalla yi yukhawifu llahu bihima ibadahu yalla moy tital jami pour ñu delu wat su geej gi débordété su yalla xaré suuf ci su geej gi songaté mbindé fi suñu jappaté jant bék wër wi su ndox mi wala ngaané nangu kër yi yalla moy tital jam ñi pour ñu delu wat ci mom xamne mom yalla moy borom kun fa yakun ay mbiram kenn mënu ko téé lu nit ñi jang lu nit ñi am xam lu nit ñi xéreñ ngir aar seen bop bu yalla indi kem daanu kenn mënu ci dara kon nit ñi war nañu jang ne yalla tabaarak wa ta'ala moy borom jamono moy def ci jamono bi luko soop luko neex lutax yalla di tital jami li yahra'u ila salatin wa sadaqa wa du'a wal istighfar buñu gisate lu mel non japp jant wala wer na nit ñi tiit jog jëm ci julli jëm ci sarax jëm ci ñaan jëm ci jéggalu bur bi mo gën tok nan phénomène nature bi la nature dañ ko bind dafa am borom yalla moy borom nature kon luko neex mu def ci nature bi subhanahu wa ta'ala nena di nga jang ci yi di feñ ñom sahaba yi niñ ko doon gisee sahaba bi nga xamne togon na ci wetu sa'id ibn jubair bamu laajen ayyukum ra'al kawkaba alladhi inqadha al-bariha kan yeen mo gis bidew bi faq dem fa ajaba husayn ko man waye lum ci tek walakin waye khafa an yazunna al-hadirun annahu kana yusalli ragal ne nit ñi ne waaw ki mu nekké di julli ba pare gis bidew bi motax mu daali selal bopam indi ikhlas ne ko waye man ca jamono yu julli mo won amma anni inni lam akun fi salam nekuma won di julli fa nafa an nafsihi ihamatul ibadi musatal ci bopam bala jami diko tumal ka adati salaf comme niko ñu bax ñi don defe demb fi hirsihim ala ikhlas ci xër giñ don xër ñom ci selal wa bayyana annahu qad ludiga mu leral ne mom dañ ko fetton ci da ko fet fa awjaba lahu alladhu alistiqaz te kat kuñu fet mom li war ci mom moy mu yew muso gis ku jitt fet mu te dina law muso gis ku jaan mat mu te dina law jik ku musa fet ci aduna ay nelaw jeex na ci yow lolo tax mu nek lu yell nekulon di nalaw nekulon di julli ndax jitt moko fet moki ñaarelu tombu bi moy lan moy atté ku jitt fet lan moy atté ku beut japp yonent bi neena al aynu haqqun beut deug la kon ku beut japp lu war ci yow ku jitt fet lu war ci yow atté bi dañ ko wara xam ndax ay julit lañ ndax lélé nga gis ku beut japp mu dem ci ay buxaba du koy sangé dérèt diko sangé soow diko wërali garab di bokalé té bokalé ku ci dé safara nga jëm lu jara moy tanik ab julit war na xam diiném ba lépp lu ko gar ci ay mbir mu xam lum ci def mu xam lum ci wax mu xam yeen taxaway la ci wara taxaw mbok yi lan moy atté dem ñu mocc la mocc ak jatt du ben mocc alquran lañ koy défé ay hadith lañ koy défé ci ñaan ci ay wax yu baax amma jatt nak ay wax la yo xamné kenn xamul lu muy tekki yajuzu talabu ruqya min alkhair dagan na nga dem kenen mocc la waye na fek lamuy wax mu nek alquran lamuy wax na nek sunna lamuy wax na nek ay ñaan yo xamne ñaan yu bax la wayadullu ala zalika hadithu la ruqyatu illa min aynin aw humatin neena dalil bi ci dagan na nit dem ñu mocc ko moy hadith bi ne ken warul mocc ludul ku beut japp wala ku kuñu fet ay la ruqyata awla aw asfa ruqyatul ayni wal humati neena hadith bi limuy tek moy amul len lu yel genta yel gëna dagan ci dem ñu moccu la su la beut jappé wala jitt fet la wa hadha la yamna'u jawaz ruqya min jami' amrad al hissiyya wal ma'niyya neena li tamit du dakk nit dem ñu moccu ko ci mbolem febar yu muy yek ci yaramam ak yo xamni maana la bepp da daqul benen bi moy mom moccu wala yunafi atawakkul ala allah du daq nit tamit nak mu wakilu ci yalla nit mu na wakilu ci yalla ba pare dem ñu moccu ko ndax yeneet bi xon na waji aqilha summa tawakkal yewal gilen gi ba pare wakilu waaw faju ba pare wakilu kon mbokk ci yalla dars baangi non mu nek hadith husayn ibn abdurrahman mu nek hadith bo xamne dafa top ci bi passé won bok ci buntu man haqqaqa tawhid dakhala al janna bi ghayri hisab kep ku deugal tawhid dana dug al janna te ken duko atte ken duko hisab ken duko regle yalla nango yalla bolé yalla yalla gërem ñu yalla yalla defal nu tawfiq aduna ak al akhirah أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته